तेरी पलके जो उठी, तेरी पलके जो झुकी, थम गई धड़कने कुछ मेरी। धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। जादू हाँ हाँ जादू, ओ जादू हाँ हाँ जादू। तेरी पलके जो उठी, तेरी पलके जो झुकी, थम गई धड़कने कुछ मेरी। एक तरफ तेरी महकी ये सांसें, एक तरफ महकी हवाएं, एक तरफ शोख आलम है कितना, एक तरफ शोख तेरी अदाएं। आज रंगीन साजो समा है, रंग कितने हैं कैसे बताएं। ये रंग भरे कुदरत या तू, धीरे से हुआ दिल बेकाबू। हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। जादू हाँ हाँ जादू, ओ जादू हाँ हाँ जादू। मुस्कुराने लगा देखो सावन, तुम भी हंस दो गजब हो ना जाए। देखते आज तेरा हद से ज्यादा असर हो ना जाए। दिल धड़कने लगा धीरे धीरे, अब ये डर है कि ये खो ना जाए। हम जाए कहाँ तुम हो हर सू, धीरे से हुआ दिल बेकाबू। हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू। जादू हाँ हाँ जादू, तेरी पलके जो उठी, तेरी पलके जो झुकी, थम गई धड़कने कुछ।